Mający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 29 marca minęła 14, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ustawa o pigułce dzień po zawetowana przez prezydenta. O uzasadnieniu i o tym, co dalej, opowie nasza reporterka. Na dworcach już większy ruch. Kolej przygotowała dodatkowe pociągi, żeby wszyscy dojechali komfortowo na święta. Na poligonie w Chinach powstała makieta dzielnicy rządowej stolicy Tajwanu. Armia może w ten sposób ćwiczyć ostrzał i przejęcie najważniejszych urzędów. Jest prezydenckie weto do noweli prawa farmaceutycznego. Andrzej Duda nie podpisał ustawy, na podstawie której tzw. pigułka dzień po miała być dostępna bez recepty. O decyzji prezydenta poinformowała minister Małgorzata Paprocka. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią prezydenta. Witaj, Agnieszko. Witam. Ty wysłuchałaś wystąpienia. Powiedz, jak minister uzasadniała decyzję prezydenta. Minister Małgorzata Paprocka przekazała, że prezydent nie podpisał ustawy ze względu na liczne wątpliwości. Ta najważniejsza dotyczy wieku, od jakiego miały być dostępne pigułki dzień po, czyli od 15 roku życia. Minister podkreśliła, że według Andrzeja Dudy jest to niezgodne z konstytucją, która gwarantuje ochronę zdrowotną dzieci i daje możliwość wpływania rodzicom na decyzje dotyczące właśnie swoich pociech. Zapowiedziała jednocześnie, że prezydent jest otwarty na nowe rozwiązania, które podwyższą wiek, od którego będzie można kupić receptę, lek bez recepty. Pan prezydent bardzo mocno chce podkreślić tę kwestię, że gdyby tego typu rozwiązania wróciły do Sejmu, ale w odniesieniu do kobiet powyżej 18 roku życia, to ocena tego typu regulacji będzie inna. Minister przekazała również, że o weto do ustawy prosili rodzice. W licznej korespondencji przesłanej do prezydenta do kancelarii trafiła również petycja z 30 tysiącami podpisów sprzeciwiająca się pigułce dzień po bez recepty. Właśnie Andrzej Duda spotkał się także z posłankami Lewicy 3 dni temu, które z kolei rekomendowały podpisanie ustawy, ale jak widać nie przekonały prezydenta. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Dodatkowe wagony, więcej pociągów i wydłużone trasy. Tak kolej przygotowała się na nadchodzące święta. Szczyt przedświątecznych podróży jest zaplanowany na dzisiejsze popołudnie. Jak sprawdziła nasza reporterka, ruch na dworcu centralnym w Warszawie jest coraz większy. To jest świąteczny wyjazd, jadę do rodziny, do domu. Jadę tak naprawdę do Suwałk, więc po Białymstoku przesiadka w Regio i do domu. Ciężka podróż, ale warto. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi. Wracam do domku na święta. Nie ma miejsc w pociągu. Musiałem wykupić pierwszą klasę, bo w drugiej nie było miejsc. Wracam do Trójmiasta, do siebie na święta. Pociąg Intercity. Wjedzie na tor 6 przy peronie 4. Do Piotrkowa jedziemy. Wracamy do domu właśnie. Do Wrocławia, do dziadków. W całym kraju o dodatkowe wagony PKP wzmocniło prawie 280 składów. Teraz ważne przypomnienie, gdzie szukać pomocy, gdyby odpukać coś złego przytrafiło się w święta. W Wielkanoc, kiedy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są zamknięte, pomoc można otrzymać w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W weekendy i święta te placówki są otwarte przez całą dobę. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz dyżurujący w placówce udzieli porady ambulatoryjnie, czyli w gabinecie, telefonicznie, a jeżeli sytuacja medyczna tego wymaga, także w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. Przypominała Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ. W placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent otrzyma pomoc w każdej z nich, także poza miejscem zamieszkania. Nie jest też potrzebne skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Oczywiście w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać karetkę lub przyjechać na SOR. Jeśli nie zastopujemy Putina, to on sam się nie zatrzyma, powiedział wicekanclerz Niemiec w wywiadzie, którego głównym tematem jest postawa jego kraju wobec Rosji i Ukrainy. Robert Habeck mówił wprost, że pomoc Ukrainie leży w interesie Niemiec i Europy. Wicekanclerz w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że reżim Putina ma zapędy neoimperialistyczne, dlatego cała społeczność europejska musi dbać o to, żeby Ukraina była w stanie prowadzić wojnę. Putin niszczy demokrację i wolność, nie można mu pozwolić na sukcesy, zauważa polityk zielonych. Jako minister gospodarki Habeck spotkał się w tym tygodniu z branżą zbrojeniową. W wywiadzie przyznał, że są problemy z szybkim zwiększaniem produkcji broni, której potrzebuje Ukraina, ale która jest też konieczna dla Niemiec. Chodzi o konieczność długoterminowych kontraktów i gwarancji finansowych, a w samym rządzie

size I've deceived. I've seen angels fall from blind. Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta, to film, który wyróżnia się z wielu różnych powodów. Choćby z tego, jak już wspominałem, że obejmuje aż 45 lat z życia głównych bohaterów, a to z kolei powoduje, że w tych samych rolach widzimy wielu różnych aktorów, właściwie sami dzieci, później wiek nastoletni, no i wreszcie ten okres dojrzały. Ciekawie jest się temu przyglądać, ciekawie jest przyglądać się zmieniającej się obyczajowości, tej transformacji również, jaka miała miejsce w Polsce z komunizmu do kapitalizmu, no ale oczywiście najważniejsze są dramaty głównych bohaterów i absolutnie przepiękne zdjęcia Michała Englerta. Wracamy do rozmowy z autorem zdjęć. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Niezwykłe miejsca, przepiękne lokacje, sposób filmowania, o których może za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale nawet to, co my mamy w tle, w obrazie, to jest niezwykłe. To chyba też była długa praca. No długa praca, bo ja też sobie wyobraziłem trochę, ja zawsze mam takie wrażenie, że trochę to, gdzie dzieje się film, też podprogowo buduje trochę bohatera, bohaterkę. I tutaj to, że przede wszystkim kluczem było to, że w ogóle w naszym researchu, przygotowując się do tego filmu, ale też już decydując się na taką inną inną narrację. No, wybieramy bohaterkę nie z wielkomiejskiego środowiska, tylko raczej prowincjonalnego. Stworzyliśmy to miasteczko filmowe z kilku miejsc na Dolnym Śląsku. I mam wrażenie, że też podprogowo na widza takie rzeczy działają, że na przykład ona jest jednak gdzieś w jakimś mieście, które ma zabudowę kaskadową, że to jest trochę w dolinie, że to jest też pomaga w jakimś sensie zrozumieć jakąś jej drogę, może tak właśnie niedosłownie, że się pnie gdzieś tam coś, ale jest jakby jak na to spojrzeć, gdzieś tam ten horyzont się trochę otwiera w całym filmie. Ja jakieś tam mam zawsze swoje kody, o których nie za bardzo umiem gadać i też się czasem boję o nich gadać, bo właśnie najgorszą rzeczą jest odzieranie obrazów z tajemnicy poprzez nadmierną ich eksplikację werbalną, że tak powiem. Więc w ogóle mam wrażenie, że w kinie ważny jest ten brak dosłowności, jest to, co pomiędzy, nie taka oczywistość. I ja myślę, że cały czas tego szukamy. Może w tym filmie nie było do tego aż takiej przestrzeni, żebyśmy sobie mogli oderwać się, chociażby tak jak to zrobiliśmy w Śniegu, gdzie mieliśmy dużo bardzo takich transowych scen, bo jednak temat temu nie służył. Tak, mi się wydaje, że też tak skromnie do tego podeszliśmy. O Jezu, kasztan mi wypadł z kieszeni, a to już jest największa teraz tajemnica, bo ja zawsze noszę w kieszeni kasztana. Zaraz go znajdziemy, ale na razie nie widzę. Na jesieni zbieram zawsze mnóstwo kasztanów w parku, bo mama mi kiedyś powiedziała, że synku, że jak się kasztany trzyma pod łóżkiem, to jest taka jakaś dobra energia i tak dalej. Właśnie w kieszeni chyba też. I w kieszeni? Super. Nie pójdę na plan bez kasztana w kieszeni. Taka sytuacja. Jeszcze do aktorów bym chciał, do tych zdjęć z aktorami nawiązać. No właśnie, z jednej strony pracowałeś z tymi, których doskonale już znasz z planu filmowego. Janna Kulik, Małgorzata Chajewska, Krzysztofik, ale też były nowe osoby. Więc jaka tutaj była różnica? Mateusz Więcławek czy Bogumiła Bajor? Jak podchodziłeś do tej pracy z aktorami? Bo to była bardzo też intymna wręcz praca z kamerą, myślę, momentami. No, ja bardzo lubię to, że ja jestem też operatorem kamery. To znaczy, że sam jestem za kamerą. Nie ma osoby pośredniczącej pomiędzy mną a właśnie obiektywem. I to na pewno też przekłada się na to, że się buduje jakaś relacja między mną a aktorami. Ja też się gdzieś fascynuję, więc na przykład to jest ciekawe, bo my z Małgośką, jak dowiedzieliśmy się, że ktoś taki jak Bogusia jest, gdzieś Mateusza też wypatrzyliśmy, spotkaliśmy się z nimi pierwszy raz gdzieś w jakimś biurze i po prostu to są takie chwile. My od razu wiemy, patrzymy, mówię, o mamo, to jest ona, to jak wstała, jak się potknęła, jak coś zaczęła opowiadać, się zaśmiała, albo on był jakiś zmęczony, ale widzimy ten potencjał. No chyba to jest takie kluczowe w dobieraniu obsady. Więc wydaje mi się, że ja bardzo lubię aktorów, z którymi pracuję i myślę, że to się gdzieś przekłada na to, jak ta kamera ich potem fotografuje. I nie wiem, co by oni powiedzieli, no ale wydaje mi się, że też chyba jestem takim operatorem, który też jestem intuicyjny. Asia Kulik to jest bardzo intuicyjna aktorka, właściwie nieprzewidywalna. Ja to bardzo lubię gdzieś, bo decydując się na pracę z nią, zawsze wiadomo, że będzie ciekawie, że się wydarzy coś, czego do końca nie można zaplanować. Więc to też jest taka czujność i gotowość. Na przykład, że nie chcę wyglądać jak stara baba, tak? Na przykład, tak. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba z wielkim zrozumieniem wszyscy podeszli do tego filmu i to jest chyba też dojrzałość aktorska, że być może będą takie momenty, w których wedle jakichś, powiedzmy, takich standardów ktoś może mniej, bardziej atrakcyjnie wyglądać, ale to służy sprawie. To był trochę cytat z filmu. No tak, tak. Ale to jest cytat z filmu, a z drugiej strony to jest taki żart, który się opowiadała o aktorkach. Może ja nie powinienem go opowiadać, no, gdyż prywatnie już parę ładnych lat jestem związany z aktorką, ale że aktorki bez względu na to, co grają, to chcą dobrze wyglądać. No, czy to jest jakaś oprawczyni, czy to jest jakaś ofiara, topielica, czy ktoś inny, to zawsze ten aspekt jednak estetyczny gdzieś z tyłu głowy jest. No ale nie, no myślę, że tutaj była wielka świadomość, wielkie oddanie wszystkich, zaangażowanie. Też tak, Mateusz, właściwie Bogusia to takie pierwsze spotkanie, bo zresztą już gdzieś na pewno się tam przecięliśmy filmowo. Myślę, że film bez improwizacji w naszym duecie z Małgośką to byłby niemożliwy. No oczywiście może się to teraz troszeczkę zmienia, ale przez długi czas ekipy nazywały nas Grupa Bonus i Valor. Grupa Bonus i Valor to była taka nazwa na klapsie, którą zrozpaczona Script, czyli osoba, która się kontynuacjami zajmuje, ale też reszta ekipy musiała wpisywać, kiedy my decydowaliśmy się, a teraz zrobimy, słuchajcie, trochę dodatkowo scenę, tą zmodyfikujemy i tak dalej. No i na przykład bywało tak, że film, powiedzmy, na etapie scenariusza potrafił mieć, powiedzmy, nie wiem, tam 60 scen, a scen bonus i walor było dwa razy tyle, no. Więc oczywiście trochę żartuję, ale to jest trochę tak. Na przykład mieliśmy w głowie, że to jest Aśka, więc pisząc dialogi już trochę się pisze pod tą motorykę i ten sposób jej mówienia. Potem my na tyle też nie chcemy przepróbowywać rzeczy, więc na przykład potrafimy się spotkać, przeczytać sobie 2-3 razy i tu jest kwestia jakiejś, powiedzmy, muzykalności. No albo się tego słucha, albo to się układa, albo nie. Aśka też jest na przykład bardzo osobą, która jest wyczulona na taki fałsz, więc też sobie coś potrafiła tam zmieniać. I koniec końców jest trochę tak, że potem jest scena, jakoś to tam idzie. Jak nie idzie, to wtedy szuma się uruchamia. Dawaj energia, tu jedziemy, energia, tu teraz, jeszcze raz powiedz coś tam. No i taką metodą, bo wiadomo, że w kinie zostanie tylko to momentum, ta chwila, którą się uda stworzyć. No jest, powiedzmy, kadr, który też można zmienić szybko w zależności od sytuacji. Więc my jesteśmy nauczeni tego, żeby szybko reagować i też, żeby zostawić, gdzie to jest potrzebne, żeby zostawić też taką przestrzeń też nie tylko dla siebie, ale właśnie chociażby też dla aktorów. Jest coś takiego, że kwestia wyboru to jest najważniejsza sprawa. A potem jest trochę tak, że ja nawet widziałem, że Jasia coraz bardziej staje się tą filmową Izą prywatnie, że Małgorzata Hajewska, no to jest w ogóle tytaniczna praca, to jest bardzo analityczna też aktorka, bardzo świadoma, więc ona też powoli taką transformację przeszła, więc ja mogę powiedzieć, no z takiego chyba reżyserskiego punktu widzenia, w ogóle filmowca, no to jest duży dar mieć szansę po prostu z takimi osobami pracować. Pomyślałem sobie, że Michał Englert jednak, co właściwie nie dziwi, biorąc pod uwagę związki rodzinne, ma duży też talent aktorski. Przez chwilę rzeczywiście miałem wrażenie, że słyszę Małgorzatę Szumowską, tak pięknie tutaj zinterpretował i naśladował jej głos. Z Małgorzatą Szumowską na pewno też niedługo spotkamy się w Trójce, no bo już za kilka dni ta oficjalna kinowa premiera Kobiety z, autorzy to słyszany przed chwilą Michał Englert właśnie oraz Małgorzata Szumowska. A dziś jeszcze w trójkowo-filmowo dłuższe spotkanie z jednym z aktorów z ekipy tego filmu, z Mateuszem Więcławkiem, ale porozmawiamy o różnych filmach, o różnych rolach i o różnych reżyserach. To za kilka minut. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Kłamał, że spieszyłem się, lecz jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się, lecz jestem już obok. Odurzam. Zwracam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Trójkoła filmowa, witam Mateusza Więcławka. Dzień dobry. Dzień dobry, Ryszard. Mateusz, zacznę od takiego pytania matematyczno-statystycznego. Czy ty jesteś w stanie policzyć, ile ról filmowych i serialowych w życiu zagrałeś do tej pory? Wiesz co, nawet ostatnio to liczyłem, bo składałem pewien wniosek, ale to ponad 50, zdaje się. No to czyli ja nie jestem najgorszy, no. Chociaż matematyka nigdy nie była moją silną stroną, bo mi też wyszło ponad 50. Tak, tak. Ponad 50, seriali 10, no to plus minus. Filmów dużych, fabularnych 20, krótkich kilka, etiud kilkanaście, bo było ich sporo, spektakle telewizyjne, no i wszystkie role zagraniczne. Niezwykłe jest to, że to wszystko zrobiłeś, zagrałeś właściwie w ciągu dekady, bo masz 30 lat. Tak jest. A zaczynałeś w wieku 19, 20? Tak, to jakieś 10 lat mi zajęło. No to jak to się robi, bo to jest imponująca liczba kreacji i w większości nie da się ukryć głównych. Nie wiem, nie za często odmawiam, aczkolwiek odmawiam. To się zdarza, tak? Tak, ale jestem bardzo otwarty na wszelkie propozycje i często jest tak, że nawet jeden element w scenariuszu albo w ogóle w jakiejś przyszłej pracy mi się spodoba, to potrafi mnie to przekonać, żeby już wziąć w tym udział. Czasami jest to nawet osoba reżysera tylko, czasami jest to aktor, z którym gram, czasami jest to jakiś temat. No i trochę się tego faktycznie nazbierało, aczkolwiek są to, tak jak mówiłeś, różnego rodzaju filmy. Są to pełnometrażowe, tak, ale też jest sporo krótkich metraży, etiud też jest sporo. Etiud sporo, tak. I zdaje się, że ty ciągle, no kiedyś to było naturalne, bo studiowałeś w szkole filmowej w Łodzi, to było naturalne, że zapraszano cię do współpracy, ale i po szkole też grałeś w etiudach, lubią cię studenci. Ja lubię w ogóle też pracować z reżyserami ze szkoły, ze studentami, no bo często ta praca jest taka jakaś laboratoryjna w pewien sposób, nie wiem jak to powiedzieć, że no energia też jest pewnie fajna, taka świeża. Tak, tak. I, no i zawsze jakoś tak czuję, że jest mniej ta praca taka rutynowa, że to nie jest kolejny film dla reżysera, czy kolejny serial, który on sobie tam gdzieś trochę, nie wiem, może odcina kupony albo coś takiego, tylko zawsze jest to coś wychodzącego z jakiegoś dobrego korzenia. Zazwyczaj. Bo też mam jakieś sporo doświadczeń ze szkoły akurat z etiudami, że to była mordęga. Dlaczego? No bo... Że troszeczkę jeszcze młody reżyser czy reżyserka nie panowali nad materią, a ty już swoje wiedziałeś, tak? Na przykład, no, ale też po prostu myślę, że no warunki też są często w szkole. Spartańskie podejrzewam, bo to niskie budżety i trzeba szybciutko coś robić. Tak, bardzo, bardzo dużo razy tak głównie pamiętam o takich rzeczach, które mogły być na przykład z perspektywy czasu niebezpieczne albo na przykład, no ogólnie szkodzące zdrowiu, bym powiedział. Teraz już bym w nie nie wchodził, ale wtedy wchodziłem z jakąś taką naiwnością, może trochę zbyt dużą. No dobrze, ale nie tylko przecież, jeżeli jeszcze pozostajemy tutaj tak ogólnie przy twojej filmografii, nie tylko przy Eshatiud, nie tylko młodzi reżyserzy, bo też już w ostatnich latach można powiedzieć, że naprawdę zapraszają cię do współpracy. No najważniejsi polscy twórcy filmowi, tacy jak Wojciech Smarzowski, czy teraz ostatnio Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Na wcześniej, też nie możemy o tym zapominać, stałeś się właściwie ulubionym aktorem Roberta Glińskiego, bo wystąpiłeś w jego wielu filmach i być może ciąg dalszy nastąpi. Gadałem przedwczoraj z Robertem chyba. Ale czemu tak się tak śmieszy? Ja rozumiem, że z Robertem rozmawia się bardzo miło i bywa zabawnie, no ale tak, ja tu poważne pytanie zadałem. Znaczy, Robert ma plan na swój kolejny film, ale niestety aktorzy są Głównie aktorzy są dużo, dużo młodsi, z tego co wiem. Czyli mniej niż 30, tak? Mniej niż 30, mniej niż 20 i chyba nawet mniej niż 18. Oj, nawet. Oj, oj. Tak, ale rozmawiałem z nim i być może nasza współpraca przy tym filmie, jeśli on się wydarzy, bo wiem, że jeszcze Robert zbiera pieniądze, może nasza współpraca będzie trochę na innych zasadach. Czyli może, domyślam się, staniesz po drugiej stronie kamery. I tak, i będę robił Robertowi herbatę jako asystent. Od tego się zaczyna. A ciąg dalszy nastąpi. Wspomniałeś o Robercie Glińskim, no ale warto też wspomnieć o tych innych ważnych chyba dla ciebie reżyserach, bo to gdzieś musiało być to pierwsze spotkanie. Czymś musiało zaowocować i nie jest powiedziane, że nie będzie następnych. Mhm. Tak. U Wojtka Smarzowskiego byłem na trzech planach. No właśnie, czyli pod Mocnym byłeś Aniołem. Byłeś zapraszany i później. Tak, pod Mocnym Aniołem, to właściwie tutaj statystowałem, to było na sobie jeszcze przed szkołą. Tak, pod Mocnym Aniołem, widać mnie tam nawet w jednej scenie. Później... Claire, tak? Tak, później Claire to już była taka, no już rola epizodyczna. No i wreszcie duża rola. Duża rola w Weselu, jedna z głównych, dlatego, no tak, miałem z nim jakąś taką drogę właśnie od statysty do głównej roli, to mnie, i zawsze mnie ogólnie też cieszy, jak reżyserzy do mnie wracają, to znaczy, że współpraca nam się jakoś udała, że mieliśmy jakiś wspólny vibe, że może jakoś czują, że mogą na mnie liczyć, no. Ale to, co jest też w tej twojej aktorskiej drodze dla mnie niezwykłe, że ty właściwie no, w wieku chyba 19 lat zadebiutowałeś zresztą bardzo ładną rolą w filmie Obietnica Anny Kazejak. Tam też tak pięknie zadebiutowała Liza Rycembel. Ale to, co jest niezwykłe, że ty w tak młodym wieku, bez warsztatu, bo przecież to jeszcze było przed szkołą, zagrałeś młodocianego mordercę właściwie, który jeszcze w dodatku jest takim, bym powiedział, anielskim blondynkiem na ekranie, ładnie śpiewa i nijak się to nie kojarzy, przynajmniej na początku, w punkcie wyjścia, no z tym, co ten chłopak może zrobić. No tak. Czy to cię do dzisiaj jakoś nie obciąża? Nie, nie, do dzisiaj już nie. W ogóle już trochę mało pamiętam z tego planu, ale tak w ogóle później jakoś miałem wrażenie, że... W dodatku to było przecież zabójstwo z miłości. Tak. No i... afekt. Tak. No i jakoś przyczepili się później do mnie przez jakiś czas jacyś mordercy i złoczyńcy i właśnie miałem znaczy, wrażenie... Przyczepili w sensie filmowym. Filmowym, tak. Takie postaci. Tylko. Tak, tak. Mhm. Ale ja lubię, że tak powiem, grzebać w mroku takich postaci. To gdzieś mnie interesuje. No to dzisiaj jeszcze postaramy się pogrzebać w jasności i do rozmowy z Mateuszem Więcławkiem wrócimy w Trójce za kilka minut. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world built for two, only worth living if somebody is loving you, baby. Now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Porozmawiamy o tych twoich ostatnich rolach, bo robisz wrażenie człowieka, który musiał być bardzo zajęty w ostatnich miesiącach, czy może latach, bo produkcje filmowe długo trwają. Trzy zupełnie różne role. I to mam na myśli właśnie film wspomnianego Roberta Glińskiego, Figurant. Bardzo myślę, taka spektakularna rola. Później Imago, zupełnie ktoś inny. No i wreszcie Kobieta z. Zupełny poda zmian. Tak zawsze się staram, żeby nie powtarzać. Zawsze też się tym przejmuję, jak czuję na przykład, że gram jedną postać, ale odzywa się we mnie jakaś poprzednia postać i wtedy mówię zazwyczaj, to nie była ta osoba. To znowu mi się przebił po prostu ktoś z przeszłości. No szukam zawsze, staram się szukać nowych środków, staram się zawsze trochę wyglądać inaczej, myśleć o innych rzeczach. I nigdy staram się nie uprzedzać do żadnej postaci, do żadnego projektu. Nawet nie uprzedzam się szczególnie do wydźwięku filmu, bo uważam, że każdy ogólnie reżyser i każdy w ogóle na świecie ma prawo też do własnego zdania. I moje zadanie często polega na tym po prostu, żeby to zdanie jakoś upostaciowić w jakimś sensie. I to są dla mnie bardzo ciekawe podróże często. Takie wewnętrzno-zewnętrzne, bo to często wiąże się i z podróżami, wiadomo, w takim fizycznym wymiarze. No tak, ale jakimś człowiekiem jesteś już ukształtowanym ze swoimi zainteresowaniami, więc ciekaw jestem, choćby nawet z tych trzech twoich ostatnich wspomnianych ról, który tutaj z tych bohaterów, i tu nie chodzi mi o taką gradację, lepszy, gorszy, ciekawszy do zagrania, ale taki najbliższy był ci. Aniela chyba jednak. No wtedy jeszcze Andrzej. Wtedy jeszcze Andrzej, tak. Czyli Kobieta z. Mhm, tak. Ta najnowsza premiera. Czułem po prostu, że przydaje się jakaś moja nadwrażliwość w tej postaci i że mogę dać jakiś taki upust jakimś emocjom, które we mnie siedzą być może, a nie znajdują ujścia. Tak, to było dla mnie bardzo ciekawa też praca, że ona jakoś samoistnie wciągała mnie po prostu w emocje. I a też to jest jakiś wulkan energii, ten chłopak. Tak, tak, no i tak mnie wciągała, ale w takich nieoczekiwanych po prostu momentach, że ta rola mnie tak zaskakiwała, że miałem jakieś założenia, jakiś przebieg założony postaci, ale kiedy wchodziłem na plan, zazwyczaj działo się coś kompletnie innego niż sobie założyłem, tylko tym razem nie miałem takiego, że tak powiem, wewnętrznego przymusu, żeby robić tak, jak zaplanowałem, tylko właśnie starałem się otworzyć na to, co się dzieje w danym momencie. I też nawet na to, jaki mam dzień, jakiego mam partnera, jaka jest pogoda, jaki to jest dzień z życia tego człowieka. A jak się pracuje z dwójką, jednocześnie z dwójką reżyserów na planie, z których jeszcze jeden, czyli w tym wypadku Michał Englert, jest nie tylko autorem zdjęcia, ale i operatorem kamery, czyli ta bliskość już jest taka naprawdę bezpośrednia. I jeszcze taki ładny. Ładny Michał? Tak. No bardzo ładny to ty miałeś być w tym filmie, bo rzeczywiście on cię filmuje tak, że ty wyglądasz momentami jak laleczka. Tak. Prawda? Ta zbliżenia na twarz, ona jest bardzo taka dziewczęca, delikatna. Tak, właśnie Michał O to przecież chodziło, no bo grasz przecież osobę chłopaka. który jednak ma poczucie, że jest kobietą, czy chciałby się tą kobietą stać, ale to tak naprawdę jest bardzo długi proces, to oczywiście obserwujemy w filmie i to po latach dopiero się wydarza, ale ty jeszcze grasz Andrzeja. Tak. Znaczy, ja gram Aniela, jednak bym powiedział. Tak? W jednak takim tak sensie, się trzymasz tego, tak? Tak, że myślałem od początku w tej postaci, no na przykład zakładałem sobie, że... Aha, czyli od razu założyłeś sobie psychiczność kobiecą. Tak, mhm. Aha, tak. No i ta właśnie, ta fizyczność, to takie wyładnienie ciebie na ekranie, tu jak najbardziej jest wskazane. Tak, tak. No właśnie, Michał też znalazł właśnie jakiś taki sposób na fotografowanie mnie tutaj. Też charakteryzacją byłem trochę leciutko upodobniony do Małgosi Hajewskiej, do Hei. I tak, właśnie wyjątkowo w tej pracy zazwyczaj podobało mi się to, co widziałem na ekranie właśnie. Jednak zazwyczaj mam coś takiego, że, no, że moje postaci mają ciężko w życiu zazwyczaj. Aha. I to jest zazwyczaj ubrzydanie mnie. A tutaj było trochę w drugą stronę. Jesteś wypiękniony. Tak. No, było tam. Ale to też tu jakiś specjalny makijaż, jakaś praca charakteryzacyjna. Tak, właśnie. Tak? Nawet mam tam wkładkę w szczęce. Żeby zaokrąglić? Tak, żeby zaokrąglić, bo Małgosia Haja ma dosyć charakterystyczne uzębienie, że tak powiem. Ja mam ściągniętą jej, jak to się mówi? Szczękę? Nie. Tak, ona musiała zrobić odlew po prostu swoich zębów i na to była zrobiona taka wkładka, którą codziennie patrz, sobie... Patrz, czyli dbałeś właściwie o każdy drobiazg, tak, o każdy szczegół. To pomysł Waldka Pokromskiego i bardzo dużo mi to dawało. Miałem wrażenie, że przekształcam się dokładnie w momencie, kiedy wkładam tę szczękę. Po prostu. No tak, ale tu była najważniejsza psychiczność i właściwie o tym, co powiedziałeś, to znaczy, że ty musiałeś poczuć się kobietą. No, młodą kobietą, tak. Tak, tak. To też było, doszedłem do takiego wniosku, że to jest nawet dosyć proste w języku polskim sobie to ułatwić, że no, nie tak jak w angielskim, że mamy po prostu różne końcówki męskie, żeńskie. Jak jednak się mówi po angielsku, no to często nie można zgadnąć płci, jeśli nie wiesz. A w języku polskim, no to jest bardzo obecne, więc od samego początku starałem się myśleć sobie na zasadzie byłam tam, zrobiłam coś, ugotowałam coś, widziałam coś. Tak, no właśnie żeńskimi końcówkami. I bardzo mi to pomagało, bo zupełnie jakby miałem inne jakieś wewnętrzne poczucie. Miałem wrażenie, że dotarłem tak prywatnie do jakiejś swojej kobiecej strony. W sensie, którą ma po prostu każdy człowiek. No tak, mówi jakoś się o tym, że są te męskie, niezależnie od płci, każdy ma i męskie, i żeńskie pierwiastki. A mam wrażenie, że ludzie się jakby przed tym w gruncie rzeczy bronią, że jest, ja jestem facetem, ja jestem męskim facetem, no to nie będę płakał. To są takie stereotypowe role społeczne. Tak. I myślę, że bardzo dużo ludzi ogólnie w nie wchodzi i jakby nie chce. I sami się ograniczają. I sami się przez to ograniczają. Myślę, że bardzo mi ta rola też właśnie, no, pomogła w jakiś sposób też zaakceptować siebie w jakim swoją właśnie, nie wiem, kobiecą stronę, że trochę jakby mniej się tego wstydzę. Nie wiem, w ogóle się tego nie wstydzę, nie? Czuję, że jestem złożony z mojego ojca i z mojej matki, że to jakby powstałem z kobiety i mężczyzny, więc mam w sobie i kobietę, i mężczyznę. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się zdarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś tak bardzo, bardzo boli cię. Zamknij może dzisiaj jeszcze jeden klaps i jeszcze jedna ważna filmowa scena. Dziś w roli głównej Mateusz Więcławek. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No a jeśli chodzi o samą już pracę na planie, no bo było was tam więcej osób, nie ze wszystkimi miałeś szansę wprawdzie się spotkać, bo sama opowieść jest rozpisana na kilka dekad. Są właściwie dwie obsady. Tak, są właściwie dwie obsady, ci młodzi, ci starsi, tak. Ci sami bohaterowie, więc taki szczególny też plan. Mhm. Tak, to prawda. No właśnie ciekawe dla mnie było, że każda z tych postaci miała właśnie to swoje starsze odbicie. No i ono działało. Miałem wrażenie, że... Właściwie nawet możemy mówić o trzech, bo jeszcze są takie całkiem małe dzieci tam się pojawiają. No tak. Można mówić faktycznie o trzech wcieleniach. Ciekawe to było. Ja też zagrałem parę postaci tak naprawdę w tym filmie. Zagrałem też swojego syna. To są drobne sceny, takie urodzin i tak dalej. Kiedy już gra Haja Andrzeja, ja gram jej syna. Być może nawet... syna gra też Franciszek Anglert. Tak, najpierw gra Franek, a później jest kawałek jeszcze dalej i później jak gram. Dosłownie... Jak już jesteś trochę starszy. Tak, znaczy ten twój syn. Może... Tak. Można się pogubić. Można się pogubić, tak. Tak, właśnie. Trzeba rzeczywiście film oglądać. Mhm, tak, ale można się pogubić i to brzmi skomplikowanie, ale mam wrażenie, że jak widzisz to na ekranie, to wiesz, która postać jest którą. No w sensie... i też wiemy, w jakim aktualnie czasie jesteśmy. Tak, no. Tak. I jakoś miałem wrażenie, że jest po prostu dobrze dobrana ta obsada, bo ja nie wiem, czy właściwie inni aktorzy, bo ja z Hają szukaliśmy sobie razem wspólnych elementów, nie wiem, czy inni aktorzy to mieli, ale działo się to jakoś tak nawet mimowolnie, że pamiętam, nie wiem, obserwując Martę Nieratkiewicz, która grała matkę, wspaniała niezwykle była. Niezwykle ucharakteryzowana niezwykle. I ubrana, tak. Zupełnie nie Marta. Tak. I później widząc właśnie na przykład na tej scenie właśnie tego obiadu, urodzin, panią Anię Tomaszewską, no, która właściwie wyglądała w ruchach, w geście i tak dalej, no była po prostu jak Marta, no. To było bardzo, bardzo ciekawe i nawet właśnie nie porozmawiałem dokładnie z nimi o tym, czy to było totalnie zamierzone i wypracowane, czy to po prostu jest sekret dobrze dobranej obsady. Małgorzata Strzumowska pięknie o tobie mówi. Zagrałeś u niej po raz pierwszy, no u niej u Michała Englerta, ale ta absolutnie w samych superlatywach wyraża podziw dla twojego aktorstwa, także chyba wszystko się udało. Chociaż wiem, że na planie też były momenty, no jak to zawsze, jakiś tam napięć, dogadywania się. Tak. Nie wszystko było tak gładko, tak? Tak. No nie wszystko było gładko na początku, ale też właśnie już jestem na takim etapie, że może już przerobiłem trochę reżyserów w ogóle jakby i prac z różnymi osobowościami. I zauważyłem, no, że tak po prostu najlepiej po ludzku mówić też o swoich obawach, obiekcjach, wątpliwościach. I pamiętam, że już po pierwszym dniu zdjęciowym miałem ogrom jakichś wątpliwości. Pamiętam, że to była pierwsza scena, którą chcieliśmy nakręcić w longshocie i zrobiliśmy 17 albo 18 dubli. I nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje i... Wszyscy też byli zestresowani, bo to pierwszy dzień, była duża scena, dużo statystów, wszyscy się poznają na planie i pamiętam, że byłem no totalnie zmieciony po tym dniu. Nie mogłem spać i od razu zadzwoniłem do Małgorzaty i do Michała. No i w jeden dzień to wyprostowaliśmy i później było naprawdę cudownie. No i efekty tego możemy już zobaczyć na ekranie, bo kobieta z tak. Właśnie wchodzi. Chciałem jeszcze powiedzieć, że na przykład kin. Małgorzata... Która? Hajewska Krzysztofik czy Szumowska? Tym razem Szuma. Że Szuma, okazało się, że na przykład bardzo działa na mnie jej głos. I ona ja ma lubię taką... jej głos. Tak. Bardzo też ma charakterystyczny... W ogóle taki sposób mówienia. Tak. Jakiś ciekawy. Taki... No i po prostu ona ma taką metodę czasami, że dopowiada coś zza kamery. W sensie leci ujęcie, ty jesteś w scenie, ale słyszysz taki jakiś schizofreniczny głos z tyłu na zasadzie: dawaj tam w prawo, w lewo trochę głowę, weź tam podejdź kawałek, idź tam do niej. A ty masz w uchu wtedy słuchawkę? Nie, słyszę to po prostu na radio. Dźwiękowcy oczywiście nie są zachwyceni. No na pewno. Takim, ale na mnie to bardzo, okazało się, działało. No i po prostu nawet ją prosiłem w niektórych scenach, żeby ona po prostu mi coś szeptała. I potrafiła mnie wprowadzić w takie stany emocjonalne, jakie nigdy do tej pory. No, to było naprawdę jakieś wyjątkowe. Ale w sensie pozytywnym, tak, roli. Tak, w sensie pozytywnym dla roli i w ogóle jakby dla takiego poczucia, że umiem i sięgam jakichś rejonów, których myślałem, że jednak nie sięgam. A po prostu z jej słowem okazywało się to możliwe. No i poza tym jest bardzo ładna. Dzisiaj wszystkich chwalisz za urodę. No to bardzo miło naprawdę z twojej strony. Też jesteś ładny, Rysiu. No bardzo ci dziękuję. Właśnie na to liczyłem. Sprowokowałeś. Dziękujemy i dziękuję w imieniu poprzedników wymienionych tutaj. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo ci dziękuję. Trójkoło filmowe był z nami Mateusz Więcławek i zapraszamy do kina na najnowszy film. Na Kobietę z od 5 kwietnia w kinach. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i proszę, proszę, to już kolejna dzisiaj osoba, która naśladuje charakterystyczny głos Małgorzaty Szumowskiej, aż naprawdę to prowokuje nas z kolei do tego, żebyśmy przytoczyli rzeczywiście jej głos. Niedługo to się stanie w Trójce, tak pomyślałem, że kiedyś naśladowano również charakterystyczny głos Andrzeja Wajdy. Mistrzem był Marek Konrad, absolutnie w tej dziedzinie. No a teraz proszę, Małgorzata Szumowska, za kilka dni w kinach jej wspólny z Michałem Englertem nowy film Kobieta z. No i to wszystko już dzisiaj w Trójkowo Filmowo. My spotkamy się też w święta, bo w pierwszy dzień świąt w niedzielę w samo południe. Tymczasem do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a w niedzielę zapraszam z kolei na dłuższe spotkanie z innym aktorem Jakubem Gierszałem. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym,